خوجستانم را پس بده. ترکمان شایم را پس بده. قدر قدرت به فشارم لهم کن، کرتانیتزه به زیرم فکن. در قدرت به فشارم دهم کن، کرتانیتزه به زیرم فکن. فتح الفتوح تو هم ای اولگا، آیرینا، ماریانا، فیورنتینا. آی گرج سورجیا، خاکم کن گرجس گرجیا، فتحم کن گرجس گرجیا، خاتون ایالت جورجیا. آی گرج سورجیا، خاکم کن گرجس گرجیا، فتحم کن گرجس گرجیا، خاتون ایالت جورجیا. ای تک دلبرم دلبرتک، ترکمان شایم را گیف میبرد. مرا فرو کن، مرا به سباب دست بزن، تیزم کن، لهم کن. آی قبل از آماده باش عباس میرزا، به اردویم درآی. والله که ترکمانچای را من نبستم، ندادم من به تو میدهم این همه ایالت قفقاز و آتلانتای جورجیا. آی جورجیا، گرجس جورجیا، خاتون ایالت جورجیا. به یک انگوش در خزر فرویم بر، باز درار و فرویم بر، مثل قصد شهادت قبل از آماده باش شکست خورده عباس میرزا. آی روزا روزا روسا روسیه، پرد زرنج من همه دوسیه. بکن مرا گرجیا، خاکم کن، به زمینم زن، بچلان مرا، کرتانیتزه اشاق چند رنگ. دوباره بنویس مرا، ترکمانچایم را، گرجستانم را پس بده. Bardzo w głowie zostaje ta nowa piosenka Moizana Namju i mam wrażenie, że będziemy się z nią w Radiu Teheran jeszcze spotykać w najbliższym czasie. Chociażby na okoliczność tego, że chciałbym, jeśli się uda, to takie kolejne moje zobowiązanie, z którego jak zwykle nic może nie wyjść, że pospotykalibyśmy się w nadchodzących tygodniach z muzyką Habiba Meftaha, który tutaj towarzyszy Moizanowi Namju, bo to artysta chyba do tej pory przeaczany przez ze mnie, przynajmniej w audycji Radio Teheran, a tworzący muzykę niezwykle barwną i kolorową, pochodzącą z nad Zatoki Perskiej, z gorącego Buszeru. I może z taką muzyką częściej w najbliższym czasie się pospotykamy. To taka moja propozycja na szybko sklecona. Jedną z takich płyt przyniosłem już dzisiaj. To wspólna płyta nagrana z Shahramem Golamim, udzistą, z którym też przed kilkoma miesiącami spotykaliśmy się częściej. Tam też chyba padło takie zobowiązanie, że prześledzimy całą jego twórczość, przynajmniej tę solową, bo Shahram Golami, grając na udzie, pojawia się na wielu znakomitych płytach. No ale do tej płyty właśnie, nagranej z Habibem Meftachem przed kilkoma laty, chyba nie dotarliśmy. Tutaj Habib Meftach, grający na bębnach, na tonbaku, ale też fragmentami pojawiający się jako gość wokalny, występuje pod swoim pseudonimem artystycznym Deng Zhangru, którego użył przy nagraniu swojej debiutanckiej płyty solowej po powrocie z Paryża. Ten album, po który sięgamy, pochodzi z roku 2013. Thank you. Thank you. Shahram Golami to jego płyta oraz Habib Meftah Bushehri to muzyk grający na instrumentach perkusyjnych. No i słychać tutaj zdecydowanie te rytmy z Busheru nad Zatoki Perskiej gorące. Zupełnie inne niż te, które gra się w innych częściach Iranu, choć warto tutaj przecież od razu dodać, że tak naprawdę w każdej części Iranu gra się inne rytmy i dzięki tym rytmom muzyka jest bardzo rozpoznawalna. Można bez problemu powiedzieć, skąd pochodzi. No dobrze, do Habiba Meftaha na pewno będziemy w kolejnych audycjach Radia Teheran wracać. Teraz wracamy za to do wątku zapaśniczego i przyznaję szczerze, że z takim lekkim drżeniem serca podchodzę do tego, co wydarzy się za chwilę. A spotykamy się z utworem skomponowanym specjalnie na okazję. Okazja była niebyle jaka. 7 stycznia minęła 49. rocznica śmierci najbardziej znanego irańskiego zapaśnika, Golam Rezy Tahtiego. Co roku bardzo hucznie, może głośno i tak z przytupem obchodzona. W tym roku chyba z większym niż zawsze. Golam Reza Tahti znany był ze swojej skromności. To był człowiek bardzo pobożny, religijny, wychowany w biednej rodzinie gdzieś na południu Teheranu, któremu udało się wybić. Został najważniejszym irańskim zapaśnikiem. Do dziś uznawany jest za symbol sportu w Iranie. W Iranie, który zresztą ma długą i bogatą tradycję uznawania za bohaterów takich właśnie pachlewanów, czyli dorodnych mężczyzn silnych, ale też cechujących się niezwykłą moralnością, po prostu bardzo prawych ludzi. Takich ceni się w Iranie i symbolem takich ludzi jest właśnie Golam Reza Tahti. To utwór skomponowany przez 17-letniego syna człowieka, który jest w tym momencie dyrektorem jakiegoś instytutu zapaśniczego, no najważniejszej instytucji zajmującej się z zapasami w Iranie. Uznawany ten 17-letni chłopak jest za wielkiego kompozytora, czy też raczej no, powiedzmy, że na takiego dopiero się szykuje. A wokalistą w tym nagraniu jest dobrze nam znany, chociaż coraz rzadziej przez nas słuchany Mohammad Mohtamedi, który coraz częściej ucieka z klasycznej muzyki perskiej w jakieś dziwne, niezbadane rejony, jak między innymi właśnie tutaj to spotkanie z praskimi filharmonikami, no i utwór opiewający bohaterstwo i wielkość Golamrezy Tahtiego, utwór symfoniczny. No cóż, zobaczmy. جهان پهلوان تختی زورمند رسیده سرش تا به ابر بلند به کشتی گرفتن چو در رند شیر به میدان در آید همیشه دلیر ز نامش بود نام ایران بلند نیکی نشان شد یل ارجمند که ایشان ز نسل همان پوریاست به هر کار گیتی بران Thank you. جهان پهلوان و صفای تو باد، دل دردمندان سرای تو باد، بماناد نیرو به جان و تنت، رسا باد صافی سخن. Thank you. خبر تلخ است، خبر تلخ است، خبر سنگین تر از تلخی رستم دستان شاهنامه. Kompozytorem jest Puria Hadem, 17-letni syn Rasula Hadema, złotego medalisty z Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, obecnie szefa Irańskiej Federacji Zapaśniczej. A utwór wykonali filharmonicy prasy i Mohamed Motamedi. Utwór został skomponowany z okazji 49. rocznicy śmierci bohatera narodowego, wielkiego zapaśnika Golamrezy Tahtiego, który... Kiedyś zapytany przez dziennikarza, który ze zdobytych medali uważa za najważniejszy, powiedział, że najważniejsze trofea to nie złote czy srebrne medale, że ludzkie serca są warte tysiące złotych medali, a on wie, że tysiące jego rodaków poświęciły cząstki swoich serc właśnie dla niego. Mam nadzieję, że choć odrobinę ciśnienia z balona tego utworu spuści nowa piosenka Jasa na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, które zrealizowała Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Kar tulaniye Oseleko Korkar بودن به خیلی چیزا بستگی داره مهمترینش انگیزه است وقتی به آینده فکر کنی کم کار میشی ببین رپ یه اسب وحشیه که سوار کار نداره نمیتونه کسی ازش تو ایران مایه حلال وار دراره تا جایی که هنرمند هیچ فرقی با یه خلافکار نداره پس هر کی سر میز ما اومد بگو که قرار داد نیاره اینه که تا قسطا زیاد شد کم کم ورسا کم شد از اون طرف چه جرمایی که با یه امضا حل شد یعنی که سلیقه طرف همیشه دخیل وسط همینه تحمیل نظر نتیجه تخریب اثره ولی وقتی که از سرت آب بگذره کلن میگی بهتر خودم تکلیفو یک سره کنم تا اینجا عمرمو ضرر کردم هزینه‌شم میدم من که تا همینجا اومدم پس بقیه‌شم میرم منی که از اعتماد بیجا هنوز آبستنم ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم دیدم اونا که با خنده جلو میان ناکسترن در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم فهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم بقیه که این اسمو ببرن مفبرن دخترم با ولم کن حرکت کاملا فوله یارو علنی میخواد با چش تو رو عاملت کنه میگه تو پسرم این قدمت رو چشممه میبینی پاش برسه حاضری کردن تو بشکنه هرکی میخواد شیکم تو سفره کنه تا به خودت بیای هندورای نقطه شده من دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه دیگه هیچی نمیتونه منو غافل گیرم کنه حتی اون که با شخصیت یه صدای سلامت میگه دارم میرم فلان جا ولی کرایه ندارم میگه کمک کنم که از بقیه خواهش نکنه فردا میبینی همون جاست یارو کارش همونه اینه که شک از تو خیابون و کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه اینجا بچه تمرین میبینه با یه لحن محکم اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن میفهمه فقط خودشو ببینه بقیه همه نوکر و بالاخره شک به آدم و درون ذات بچه گرگن تو اون سن آرزوهاش مثل ناموسشه ولی نابودی آرزوها میشه آموزش بعدی یعنی آینده هات بهت تحمیل شدن بذار منظورم و یه جور دیگه تکمیل کنم یادم بچه بودم تو جمع یکی صدام کرد بزرگ جمع بود یکم نگام کرد بهم گفت میخوای چی کارشی بهش گفتم فضا نورد گفت پول رو زمین دنبالش تو فضا نگرد تو درساتو قبول شو فضا مزا پیشکشه با دوتا جمله میخواست آرزوام هیچ بشه میدیدم همه نمه میخندیدن زیر لبی میخواستم که آبشم برم زیر زمین الانم زیر زمینم وقتی خوردم از همه لگد حداقل اینجا هیچکی من و مسخره نکرد اونی که رو نداشت تو داشت ولی میدونست چشه مدام با خودش گفت از این بدترم میتونست بشه هرچی بود گذشت فقط جای زخمش مون مینویسم و مینویسم و بالا میره گردش خون روزی رو میبینم جوری حالم خوبه که چسبیدم به سخت اون روز اگه منو دیدی فقط بگو حقش بود البته شاید فکر بکنی که موزیک شغل منه ولی نه موزیک یه عشقه که توم شعله وره ولی در واقع این روزا هدفهام تو بیراه اسیره سن که میره بالا میفهمی بیمای فطیره من رو از فردا نه میگین چرا خب فردا از ما بهترون میام ما میریم کنار نمه نمه دورو برتو خالی میکنن و میبینی میپیچن بس الان آینده رو میسازم میری چی میگم. یه وقتی میرسه پیر و چروکیده شی، خطای صورتت راه مرگ و کروکی کشی. میخوام اون روز کنار دریا باشم، کف پامو بذارم تو آب و تماشا کنم نوه هامو. تو ساحل باهاشون بازی میکنم گل میخورم، بعد خسته میشم رو ماسه ها شل میکنم. باد خیام میره والا به یاد ایام، یه حال کمیاب یه حس عجیب داره جریان تو رگام. با این رویا سرگرمم، فقط حقیقت به هم گفت که برگردم عقب. انگار یه تکون یه زمین لرزه منو دوباره برگردون به همین لحظه. من راه چاهو یاد دادن نه راه و چاهو، افتادم تو چاه همون جا رو آب و جارو کشیدم. کی میتونست بره جلو بهترم من؟ اینا که اس بردی همه مثل پسرمن. ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن، حالا تیکه میندازم واسه ما شاغلم شدن. اینا تو وان هموم خونشون ناخدا بودن، دم در آوردن واسه ما ناغلا شدن. اینم سال کارو بینم کی دید؟ اینا میخوام بگم این زیر زمین اینم کلید. میکروفون تو دست تو یعنی اتم دست داعش، بهتره که این کلید بمونه دست صاحبش. نظر تو خود جوشه، سالم نیست بو میده کد روشه. منو نقد نکن از خودتو مایه بزنید، صد تومنی پاره های لای هزاری. همین مونده اینا برام تز بدن، فقط به دین و لای پرانتز بگم. ما خیلی کارا کردیم نگفتیم که ریا نشه، این روزا قضاوت هر کی هر رو قیافشه. واسه من این قصه ها عادیه، همه قاضی شدن این استعداد ذاتیه. بری میگن فرار کرد وطن فروش، اگه بمونیم میگن یارو اطلاعاتیه. زنده باد حاشیه تو مغزش چیاس یارو، آدم حساب کار دستش میاد. کار درست رو میکنی میگن قصدش ریاست، کاری هم نکنی میگن قلبش سیاست. من کارم غمگینه چون بارم سنگینه، کم بوده گذشته اون فقط بارت تامینه. وقتی سوار زندگیم داره راحت در میره، اون لحظه است که خودکارم با کاغذ در میره. من رب نکردم رو شکم سیری، واسه کل کل و بچه بازی یکم پیریم. اونم قابل احترامه، حاصل استعداده، چون حرف خاصی توش نیست فاقد اعتباره. با رب میشه در جنگ تاخت، با رب میشه فرهنگ ساخت، با رب میشه رویا رو نشون داد، با رب با کلمه میشه دنیا رو تکون داد. مطمئن باش من این واشه ها رو واسه وزن و قافیه به همدیگه وصل نکردم. من این واشه ها رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که حذف نکردم. از روزگار میگذرم، نشونه میگیرم و توی خال میزنم. گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم، صدامو از تو شهر خونه های میهنم میشنوم. از روزگار میگذرم، نشونه میگیرم و توی خال میزنم. گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم، صدامو از تو شهر خونه هاش میشنوم. موندگار میشوم. ذهنم جوونه ولی مخ پیره، چشمم از دید زدن زن لخت سیره. وقتی که صبح تا شب مثل جخت خیره، به دفتری که ورقش داره به چخ میره. خب دیگه پف سیره جفت دیده هام، یعنی استرس و بیخوابی قفل دیده هامو. باید جمع کنم و بریزم به کل زیر پامو. تش باید برم بی نتیجه مفت زیر خواب. افت خیز ما به قلم نک تیز و یاس، همه توی خیابوناییم با کلی نقاب. اونی که رو به روته و داره گل میگه باد، روی همه چی دقیقه تو کلیه هات. صبح میشه باز که البته صبح نیست، وسط زوره. وقت میره واسه خالی کردن عقده، نشستی به تماشای رفتن عمرت. عقرب تنده راه مصرف قرصه، توی کله جای مغز معدن سربه. جایگزین آب شده شربت سرفه، نون تو خون تو خونه شده برکت سفره. هنر واسه هنرمندا مدرک جرمه، تش فقط ازت میمونه دفتر کهنه. کف زمین بشینی در حسرت قله، تو بحث منطقی همیشه مغلط برده. اصل حرف فقط جنگ و اصله گفته. از روزگار میگذرم، نشونه میگیرم و توی خال میزنم. گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم، صدامو از تو شهر خونه های میهنم میشنوم. از روزگار میگذرم، نشونه میگیرم و توی خال میزنم. گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم، صدامو از تو شهر خونه هاش میشنوم. موندگار میشوم. کاراکتر اصلی اول تو آخر داستانت منم، کارات شنیده شدن تنها دلیل باستابت منم، تو هیچی نداری بگی سوژه کاغذ آچارت منم، تو مهره نیستی اگه باشی بازم آچارت منم، با یه عطف فیدی مغز چرکی لنگ بیتی یه متلکی توی بحث جدی، البته مهم نیست که ببیننه بدیده چی، واسه مهم اینه که تو فقط شنیده شی. بحث من یه خطر جدیه که پیش رومونه، نفوذ یه جنونه که میکنه ریشه تو جونت، سکوت مرگباریه که حس میشه تو خونه، وقتی هم خون تو شیشه است هم شیشه تو خونه، اینا رو دیدیم بعد میریم میگیم که دشمن زبونه، ببین دشمن زبونه چون که مک فقط لفظیم، تو عمل فقط به ترکوندن هم کمر بستیم، و طبق عادت سبب اصلی یعنی بغل دستی، میخوای به هر بهونه شده بهش بپری، چرا که فکر میکنی تو از همه فرشته تری، تمام تصورت از این سرزمین یه جهنمه، اینه که میخوای یه راست بری تو بهشت بری، میگی باید برم اینجا دیگه کلم پوسیده، اینجا پر از یأسه اونجا پر از امیده، ببین وقتی غذای گندیده لای مبل مونده باشه، هر جا نقل مکان کنی بازم خونت بومیه، آزادی آرامش اینا حرف نمادین خودته، ولی خصلتایی تو ما نهادینه شده که هر جا بریم با ماست یه فاز عجیب و غریب، تضاد شدید بین سنت قدیم و جدید، تو میری اونجا اونا اینجا غارشونو کندن، حتی توی تحریم به ما بارشونو پک پک فروختن، و خیلی ساده غالمونو کندن و حالشونو کردن، غارشونو تک تک تموم واژه ها رو نوشتم تو خلبتم، الان تو گوشت نیستم من در اصل تو کلتم، فکر زدم میرم جلو همین خطو، تو میخوای سلیقتو بشنوی یا حقیقتو، اینا میگن سرکوب کنم حرفامو بریزم تو خودم، نه من حقیقتو کشیدم رو خودم، میگن اونا که اصل زحمتو کشیدن رو خودن، را که باز شد بقیه بشینن بخورن، نه تو کتن نمیره تو رو نمیدونم، ولی من راه بی نتیجه رو شروع نمی کنم، من از سرکوب رویاهای